لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. Tumefikia katika hadithi la yakbalu Allahu salata haidhin illa bikhimar, Allah haikubali sala ya mwanamke aliyebaligh isipokuwa kwa kujifunika vizuri. Qala at-Tirmidhi wal amalu alayhi inda ahli al-ilm, na amal iko katika hadithi hii kwa ahlul ilmi wote wanaitekeleza hadithi hii. Anna almar'ata idha adrakat fasallat wa shay'un min awratiha makshufun la tajuzu salatuha, mwanamke akibaligh halafu akiwa anasali kikadhihiri kitu chochote katika tupu yake kikawa wazi, sala yake hiyo haitafaa mpaka ajistiri vizuri, mwanzo mpaka mwisho wa sala yake istiri isidhihirike chochote katika aura yake. Tukaelezea kwamba auratul mar'a ni mwanamke yote ni tupu, mwanamke mzima ni tupu, isipokuwa akiwa anasali peke yake nyumbani yajuzu kudhihiri uso wake na vitanga vyake vya mikono peke yake. Vingine vyovyote ni kwamba mwanamke mzima ni tupu. Yakulu Sheikh Fauzan hafidhahullah, hadhihi alahadith ma'a qawlihi ta'ala wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, wasidhihirishi mapambo yao isipokuwa ile iliyodhihiri kwa mwanamke huyo ambayo ni uso na vitanga viwili. Waliyadhribna bihumurihinna ala juyubihinna, na waangushe mitandio yao juu ya vifua vyao kwa ajili ya kustiri vifua, na shingo zao wazistiri. Ndio Allah anaamrisha, anasema waliyadhribna bihumurihinna ala juyubihin wala yubdina zinatahunna, wala wasidhihirishi mapambo yao illa libuulatihinna, isipokuwa kwa waume zao. Wa qawlihi ta'ala ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin, ewe mtume waambie wake zako na banati zako na wanawake wa waumin, yudnina alayhinna min jalabibihinna, wateremshe nguo zao wajistiri mpaka wafunike hata miguu yao isionekane. Hili ndio vazi la mwanamke wa Kiislamu kamili, ajistiri mwili mzima isionekane hata miguu. Wa qawlihi ta'ala wa idha sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab, mkiwauliza mzigo wowote waulizeni kwa nyuma ya hijab, nyuma ya pazia, msiwaulize ana kwa ana huku mnawaona wanawake ajanib. Dhalikum ataru liqulubikum wa qulubihinna, hilo nyinyi linakutakaseni zaidi nyoyo zenu na nyoyo zao. Mwanamke ambaye si mahramu yako unatakiwa usimwangalie, vinginevyo unapozungumza naye au labda ni dharura, basi iwe ni nyuma ya pazia, kama mwanamume anamfundisha mwanamke au anawafundisha wanawake au mwanamke anawafundisha wanaume, iwe ni minwarai hijab, nyuma ya pazia, sio ana kwa ana wafundisha mwanamume anawafundisha wanawake, ana kwa ana wanaonana, hili jambo la haramu. Kwa hiyo iwe ni ni madrasa, iwe ni skuli, iwe ni mahali popote, kama ni wanaume ajanib wasiwaone wanawake ambao si mahramu zao. Wa qawli Aisha kunna ma'an nabiyyi sallallahu alayhi wasallam muhrimat, Asema Maaisha radhiallahu anha, tulikuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam hali ya kuwa wenye kuhirimia haji. Fa idha marra bina rijalu, wakitupitia wanaume, sadalat ihdana khimaraha ala wajhiha, huachilia mmoja wenu mmoja wetu mtandio wake juu ya uso wake, kufunika uso wake. Fa idha jawazuna, wakishatupetuka, kashafnahu, hufunua ule uso wake mmoja wetu. Lakini wakipita wanaume ambao si mahram zetu, tunafunika nyuso zetu ili wasituone. Wakishatupetuka tunafunua zile nyuso zetu. Hivi ndivyo walivyokuwa masahaba wanawake wakati wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na nususi hizi ni ila yaumi kiyama. Vazi hili la mwanamke anatakiwa avae vazi hili kama walivyokuwa masahaba ila yaumi kiyama. Lakini sasa hivi mavazi ya wanawake ni tofauti na wanavyoamrishwa na aya na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wanawake wanakwenda ovyo ovyo mpaka uwezi ukapambanua huyu ni mwanamke wa kikafiri au ni mwanamke wa Kiislamu. Uwezi ukapambanua kutokana na mavazi yanavyovaliwa, mavazi ya tupu tupu. Lakini ni kwamba wanawake wanaamrishwa wa Kiislamu wavae vazi la kujistiri, kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio vazi la heshima kwa mwanamke, kwa sababu mwanamke yote mwili mzima ni aura, ni tupu. Hadhi nusus wa ma jaa bi maanaha min alkitabi wassunna wa hiya kathira shahira tadullu ala anna almar'ata kullaha aura amama ar-rijali al-ajanib. Nusus hizi na zilizokuja katika maana yake katika Qur'ani na Sunna na ni nyingi, na ni nususi nyingi mashuhuri zinajulikana, zinafahamisha kwamba mwanamke yote ni tupu mbele za wanaume ambao ni ajani wakando naye, yani wale ambao sio